co ja? Co ja, nie dałem rady, patrz. O, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych przyczyną dużej liczby zakażeń, mówią lekarze. Niemal 600 kolejnych prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią odnotowały służby. O sytuacji na granicy rozmawiali politycy w śniadaniu w Trójce. Atak nożownika w pociągu pospiesznym w Niemczech. Rannych jest kilka osób. W Polsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono prawie 15 200 nowych zakażeń koronawirusem. 186 osób zmarło. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówi, że duża liczba zakażeń to efekt m.in. nieprzestrzegania obostrzeń sanitarnych. Dodał, że choć sytuacja epidemiczna jest coraz trudniejsza, to dzięki szczepieniom jest lepiej niż przed rokiem. Mamy sytuację dwa razy lepszą niż mieliśmy w poprzednich szczytach, ponieważ połowa osób jest zaszczepiona. Ale to, że będzie dużo, wiadomo, i że zgonów będzie sporo, też wiadomo. W tej chwili zależy wszystko bardziej od zachowania ludzi niż od tego, że rzucą się na szczepienia, bo szczepienia mogą dać efekt dwa tygodnie po drugiej dawce. W Polsce całkowicie zaszczepionych jest ponad 20 milionów osób. Zapuść wąsy i wykonaj badania profilaktyczne, apelują do mężczyzn na całym świecie organizatorzy akcji Movember. Symbolem inicjatywy miesiąca badań profilaktycznych są właśnie wąsy. Po raz kolejny w listopadzie w największych miastach w Polsce panowie mogą bezpłatnie wykonać m.in. USG narządów rozrodczych. Dziś mobilny gabinet lekarski stanął w jednej z krakowskich galerii handlowych. Jest tam nasz reporter Paweł Pawlica. Zainteresowanie wykonaniem bezpłatnych badań przerosło oczekiwania organizatorów. W kolejce do mobilnego gabinetu lekarskiego czeka kilkuset panów. Faceci są bardzo zapracowani, ale na co dzień, ale widać, że dzisiaj znaleźli czas i tutaj stoimy w gigantycznej kolejce. To jest chyba z 200 osób. Ja stoję już godzinę i jeszcze sądzę godzinę postoję, więc też coraz więcej się o tym słyszy, więcej mówi. W Krakowie z darmowego badania dziś będzie mogło skorzystać około 300 mężczyzn. Profilaktyka jest kluczowa w przypadku raka prostaty, wyjaśnia Adam Mikołajczyk, jeden z organizatorów akcji. Rak prostaty dla panów starszych nie daje znaku na początku. Dopiero daje znać, kiedy jest już dość późno i to jest największy problem. Dlatego ta profilaktyka i te badania są tak ważne. W Polsce co roku rak jąder wykrywany jest u około 1000 mężczyzn, z czego około 10% umiera, bo nowotwór został wykryty za późno. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. O sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i bezpieczeństwie Polski rozmawiali w śniadaniu w Trójce przedstawiciele rządu i opozycji. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości poseł Radosław Fogiel mówi, że Wojsko Polskie i Straż Graniczna są wyczulone na liczne prowokacje służb białoruskich. Dodał, że rząd stara się prowadzić odpowiednią politykę informacyjną. Wiadomo, że z daleka widać gorzej, w związku z tym w naszym interesie jest, żeby nasi sojusznicy wiedzieli, co się realnie dzieje na granicy, żeby odbierali to wszystko w sposób właściwy. Jeśli zaś chodzi o wnioski, o pomoc międzynarodową, readmisję, no tutaj jednak moje zdanie jest inne. No, ja uważam, że w pierwszej kolejności my musimy dbać o szczelność polskiej granicy. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński wskazywał, że w sprawie kryzysu na granicy powinniśmy zabiegać o większe zaangażowanie instytucji europejskich oraz NATO. Wydaje mi się, że najrozsądniejszą reakcją, i będę się o nią dopominał, jest zaangażowanie naszej dyplomacji, o ile ona jeszcze za rządów PiS-u istnieje, w to, aby w tą sprawę zaangażowała się Unia Europejska i NATO. Myślę, że Unia Europejska, my powinniśmy być takim ambasadorem tego, aby na Łukaszenkę nakładać kolejne sankcje. Od sierpnia, czyli od początku kryzysu migracyjnego na pograniczu polsko-białoruskim doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Tylko wczoraj takich prób było prawie 600. Kilka osób zostało rannych po ataku nożownika w pociągu pospiesznym w Niemczech, który jechał z Regensburg do Norymbergi. Sprawca został zatrzymany. Policja na razie nie podaje motywu, którym się kierował. Obecnie wyklucza jednak motyw terrorystyczny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła przetarg na fragment obwodnicy Bielska Podlaskiego. Inwestycja ma zwiększyć m.in. bezpieczeństwo, ale nie tylko, mówi rzecznik białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Rafał Malinowski.

gdzieś z ekranu słyszę głosy. Muzy gra się w twoje głosy, twoje głosy. Przytulnie mocniej, obejmij jeszcze. Nie patrz na ekran, spójrz o ci wreszcie. Dzień na miłość, w twojej bazie, jako przyjaciel. Nasza pamięć scalona bardziej niż zwykle. Wszystko to cykle programu. Lecz zanim wyjdziesz, wyczerpię twą moc. Krzyknę gamą, nie ich noc. Przytulnie mocniej, obejmij jeszcze. Nie masz na ekran, dużo tu teście. Dzień na miłość, swoje dbacie, lepo przyjaciel. Proszę mnie i zostań, kocham cię Alfa. Raz jeszcze zapomnianym, czarować chcę cię śpiewem. Chciałbym dotrzeć tam, dokąd człowiek dojść może. I oto jestem Boże, lecz wkrótce czas nastanie. Pierwszy stopień zasilania. Podpływasz do mnie taka sama, taka sama. Jeszcze pierwszy z ekranu słyszę głosy. I głosy drażnią twoje włosy, twoje włosy. Proszę mnie i zostań, kocham cię Alfa. Raz jeszcze zapomnianym, czarować chcę cię śpiewem. Chciałbym dotrzeć tam, dokąd człowiek dość może. I oto jestem Boże, lecz wkrótce czas nastanie. Nie wkręciła się ta taśma z Tylonu Gorzów w magnetofon, w dekoder chciałoby się powiedzieć, bo przecież taki jest tytuł tego utworu. To jest Zimna Fala w programie trzecim Polskiego Radia. Michał Migała to jest to, co przemawia przed mikrofonem, co się ujawniło. Nowomowa, zespół z Torunia, 21 stopień zasilania. No właśnie, to dużo czy mało? Zadam Państwu takie pytanie, czy to dużo, czy to mało. Pewnie słuchacze powyżej pewnego wieku wiedzą, jaki stopień zasilania to jest, czy można sobie na coś pozwolić, czy raczej nie. A ci, którzy są młodsi, zawsze mogą się dowiedzieć tutaj, zawsze podręczna wszech encyklopedia światowa jest na wyciągnięcie ręki. Tak zacząłem. Piękne były te pomyłki perkusisty i ten bas troszeczkę nierówny. To jest właśnie to, to jest właśnie ten cymes, którym mogą się pochwalić nagrania, które są autentyczne, być może jakościowo różne, natomiast na pewno emocjonalnie i prosto z serca wykonane. No więc jeżeli jest nowomowa toruńska, zespół z lat 80., to pora na coś współczesnego, co bardzo sprytnie maskuje się jako coś dawnego. Chłopaki, bo tak chyba mogę powiedzieć, z wrocławskiej nowomowy, czyli takiej reaktywacji, ale nie bardzo, bo to są zupełnie inni ludzie w zupełnie innym wieku, nazwa jest podobna. Cóż, na tę szarość jesienną wymyślili utwór Hibernacja, który właśnie teraz wybrzmi na antenie. zasypiam. Znowu się chowam. I nie mówię już nic, tylko patrzę się ślepo. Chciałem czuć więcej, więc ze mnie się śmieją. Mowa. Hibernacja to już było, to jest zimna fala na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a ja mówiłem o pewnych zmyłkach, od których zaczęliśmy audycję i myślę, że taką zmyłką jest również grupa Star Wars, która za chwilę wybrzmi, a to dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, projekt pochodzi ze Szwecji i sami nazywają się, raczej nazywa się, bo podejrzewam, bardzo mocno czuję to gdzieś we wnętrzu, że jest to jeden wykonawca. Enigmatic Cold Wave. Enigmatic Cold Wave, no nie dość, że zimno, to jeszcze zagadkowo. A jak brzmi utwór Black Leather? A no właśnie tak. We'll be right back. I coraz wolniej Star Wars ląduje. Jak sama nazwa wskazuje, projekt pochodzi ze Szwecji. Miasto Gothenburg, myślę, że o tej porze może być całkiem klimatyczne i może całkiem sprzyjać tego typu twórczości, szczególnie jeśli jest prezentowane w zimnej fali. To jest program trzeci Polskiego Radia i jest prawie 25 po pierwszej. 25 minut w dodatku. Star Warsaw. Jaka grupa jeszcze nazywała się Warsaw? No cóż, to pytanie pozostawię otwarte, a może zilustruję to pytanie muzyką zespołu, który współtworzyli również członkowie grupy Warsaw. I to też była duża zmyłka, bo zespół Warsaw nie pochodził z Polski. To na pewno, jeśli ktoś chce wygrać satysfakcję, to zawsze może napisać do mnie na michal.migala@polskieradio.pl, z jakiego kraju pochodziła grupa Warsaw, ale to chyba wszystko wiadomo, więc niech muzyka wybrzmi. To będzie jeden, myślę, z bardziej wesołych utworów tego tajemniczego zespołu. We'll be right back.

No, ciekaw jestem, czy w Łodzi są jakieś plaże, bo przecież Rendezvous to łódzki zespół, chociaż sama nazwa niezwykle popularna, jest przecież francuski zespół, który w bardzo podobnych klimatach się porusza i wiem też o Rendezvous z Finlandii. A jeśli jeszcze czegoś nie wymieniłem, to chętnie poszerzę swoją wiedzę. Zawsze można napisać na michal.migala@polskieradio.pl, bo to audycja Zimna Fala w programie trzecim Polskiego Radia. I cóż, z reguły tego nie robię, ale również można coś zadedykować czasem. Czasem się to udaje. I myślę, że pośród tych piosenek, które z racji gatunku są takie, a nie inne, można uzyskać pewną kroplę wesołości, nawet jeśli jest się zespołem pochodzącym z Białorusi, takim jak Małczat Dama. I ten utwór dedykuję człowiekowi z Podkarpacia, Nikiforowi. Bardzo dziękuję za propozycje muzyczne, które mi, drogi człowieku, dałeś. Jest to bardzo, bardzo, bardzo dobre i bardzo też ze swojej strony, muszę przyznać, bardzo dobrze reaguję. Jeśli mają państwo jakieś propozycje muzyczne, jestem otwarty, a tymczasem Małczat Dama prosto z Białorusi, chociaż trasy koncertowe jest teraz i są chyba bodajże podczas tournée. Utwór pod tytułem Dyskotek, no akurat tak na sobotnie popołudnie. I jak przyjemnie może się zrobić, wychodząc od minorowych nastrojów, bardziej, coraz bardziej wesele. To jest Małczat Doma, oczywiście z białoruskiego Mińska, bynajmniej nie mazowieckiego, utwór pod tytułem Diskotek i w wideoklipie do tego utworu centralną rolę odgrywała biblioteka w Mińsku. Jest to no, dosyć futurystyczny, muszę przyznać, budynek, i który jest już bardzo charakterystyczny dla stolicy Białorusi. Jeśli ktoś nie widział, a jeśli ktoś w ogóle nie widział stolicy Białorusi, to bardzo chętnie, bardzo zachęcam do tego, do odbycia tego typu podróży. Warunki są całkiem znośne, choć ostatnio rzeczywiście na granicy mogą być pewne komplikacje. To było Małczat Doma i w tej chwili może przenieśmy się jeszcze bardziej na wschód, jeszcze bardziej na północ, tam w lesie koło Sankt Petersburga, a wtedy Leningradu. No cóż, przeniósł się do piątego wymiaru wokalista zespołu Kino. I na przekór tej listopadowej aurze może teraz utwór Kończyć się lieto. Хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд. Повезет. Я жду. ja wykluczaju telewizor, ja piszu ciebie pismo, protoż to bolsze nie mogu smatrieć na to. Na to, na tym zakończmy. Bardzo dobra motywacja. Piszę do ciebie, bo nie mogę już po prostu na to dłużej patrzeć. Zawsze jest to jakieś odbicie do pewnych zmian. Kino. Konczycja Lieta i Wiktor Coj. Człowiek, który żył w latach 1962, dożył roku 1990. Pseudonim Chińczyk, ze względu na rysy twarzy, na fizjonomię, ale też ze względu na genealogię. Bynajmniej nie chińską, ale pseudonim to pseudonim. A niedaleko miejsca, w którym Wiktor Coj uleciał do wyższych przestrzeni, można przenieść się na północ, do Finlandii. I właśnie taki tytuł ma utwór, który wykonuje warszawski zespół Hände. Finlandia, północ i Hände. Teraz. Zdjęcia Pan Przemek pyta, co z muzyką pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą Polski, bo za zachodniej granicy muzykę przedstawiam, za wschodniej również, a co pomiędzy? No, jest to odpowiedź na to pytanie zespół Hände i utwór pochodzący z albumu Uwaga Szkło z roku 2020, a wcześniej jeszcze tenże utwór podobno był również dystrybuowany na kasetach. Na kasetach w 2020 roku to bardzo duży szacunek dla tegoż warszawskiego składu. No dobrze. Czy wiedzą państwo, że jest taki gatunek, który nazywa się mroczne Italo Disco? Pewnie ludzie, którzy słuchają mnie troszeczkę wiedzą o tym, a jeśli ktoś nie wiedział, to teraz wie i przedstawicielem, jednym z przedstawicieli takiego gatunku jest grupa Focke-Wulf FW-190, która działała ponad 30 lat temu na terenie Włoch. Pozostawiła po sobie parę śladów. Jednym z tych śladów jest piosenka Gitano.